ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Na siri zote za katika mbingu na ardhi ziko kwa Mwenyezi Mungu. Wala halikuwa jambo la saa ila kama kupepesa kwa jicho au akali ya hivyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Na Mwenyezi Mungu amekutoeni matumboni mwa mama zenu hali ya kuwa hamjui kitu, na amekujalieni masikio na macho na nyoyo ili mpate kushukuru. Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis samai ma yumsikunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun. Ye, hawawaoni ndege walivyowatiifu katika anga la mbingu? Hapana mwenye kuwashika isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaoamini. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Na Mwenyezi Mungu amekujalieni majumba yenu yawe ni maskani yenu, na amekujalieni kutokana na ngozi za wanyama nyumba mnazoziona nyepesi wakati wa safari zenu na wakati wa kutua kwenu, na kutokana na sufi zao na manyoya yao na nywele zao mnafanya matandiko na mapambo ya kutumia kwa muda. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. Na Mwenyezi Mungu amekufanyieni vivuli katika vitu alivyoviumba, na amekufanyieni maskani milimani, na amekufanyieni nguo za kukukingeni na joto na nguo za kukukingeni katika vita vyenu, ndiyo hivyo anakutimizieni neema zake ili mpate kutii. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Basi wakikengeuka lilo juu yako wewe ni kufikisha ujumbe wazi wazi. Ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Wanazijua neema za Mwenyezi Mungu kisha wanazikanusha na wengi wao ni makafiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Nani ya Mwenyezi Mungu tu peke yake, yote wasioyajua waja katika mbingu na katika ardhi. Wala jambo la kuja siku ya kiyama na kufufuliwa watu, haraka yake na upesi wake kwa Mwenyezi Mungu si chochote ila ni kama kufumba na kufumbua jicho, bali ni duni kuliko hivyo jinsi ya upesi wake. Hakika uwezo wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa mno, yeye haemewi na kitu. Na Mwenyezi Mungu amekutoeni kutokana na matumbo ya mama zenu hali hamjui chochote katika yaliyokuzungukeni, na akakupeni kusikia na kuona na nyoyo kuwa ndiyo silaha za kujifunzia na kufahamu, ili mpate kumuamini kwa njia ya elimu na kumshukuru kwa alivyokufadhilini. Utabibu wa kisasa umethibitisha kuwa kuweza kusikia kunaanza mapema sana katika maisha ya mtoto mchanga, mnamo wiki chache za mwanzo. Ama kuona huanza mwezi wa tatu, wala kuona hakui barabara mpaka katika mwezi wa sita. Ama moyo wa kufahamu na kutambua huwa baada ya hayo. Mpango ulioletwa na Qur'ani ni mpango unaolingana na hisia hizo. Je, hawa washirikina hawaangalii ndege waliojaliwa waweze kuruka hewani juu kwa kupewa na Mwenyezi Mungu mbawa kubwa kuliko miili yao, wakikunjua na kuikunja? Na Mwenyezi Mungu akaidhalilisha hewa kuwabeba hao ndege? Hapana anayewashika huku angani ila Mwenyezi Mungu kwa nidhamu aliyotengeneza yeye mwenyewe. Hakika katika kuwatazama hao ndege na kuzingatia hikma ya Mwenyezi Mungu katika kuwaumba ni ishara kubwa ya kuwanafiisha waliokuwa tayari kuamini. Ndege wanaruka kwa sababu kadhaa wa kadhaa katika kumbwa kwao. Muhimu kuliko yote ni ile umbo lao la kuchongoka na kuwa mbawa zao zilivyotanda zenye manyoya na mafupa yenye uwazi na miepesi, na vifuko vya hewa kati ya matumbo yao navyo vimeambatishwa na mayavu yavu yani mapafu. Hivyo vifuko hujaa hewa wakati wa kuruka, basi huzidi hao ndege kwa wepesi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyekujalieni mkaweza kusimamisha nyumba zenu ilizo ya maskani yenu, na akakujalieni kutokana na ngozi za ngamia na ng'ombe na kondoo na wanyama wengineo mkafanya mahema ambayo ni kama nyumba za kukalia, na mkihama nayo mnaposafiri na mnapotua. Na kutokana na sufi zao na nywele zao na manyoya yao mkafanya matandiko ya kutumia hapa duniani mpaka itakapofika ajali yenu ya kuondoka. Na Mwenyezi Mungu amekuumbieni miti na vitu vinginevyo vya kukupeni vivuli kukulindeni na taabu ya joto, na amekufanyieni mapango milimani na nyimkafanya humu wa maskani kama nyumba. Pia amekuumbieni nguo za sufi na pamba na kitani na vinginevyo ili kukuhifadhini na joto la jua, na nguo za chuma za kukulindeni katika vita na adui zenu. Kama alivyokujalieni hayo, basi kadhalika amekutimizieni neema zake kukupeni dini iliyosimama sawa ili mpate kuifuata amri yake na mumsafie ibada yeye tu na si mwinginewe. Wakikupuuza ewe nabii, hao na waitwa wafuate Uislamu, basi wewe huna jukumu kwa mapuuza yao. Haikulazimu wewe ila kufikisha ujumbe kwa uwazi, na hayo umekwisha fanya. Kupuuza kwao hao makafiri si kwa kuwa hawajui kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu ndiye chanzo cha kila neema zote wanazozipata, lakini wao hutenda vitendo vya wanaokanya neema kwa vile hawamshukuru Mola mlezi kwazo. Na wengi wao wamekazania kuwafuata baba zao katika kumkataa Mwenyezi Mungu mpaka wakawa wengi wao ndio wapinzani.